batata tika kana nkotiolanga tokutani lelo na butu na miziki ya fiesta olobi okokene nanga na mboka na yo ya kine soki pe ya Senegal na ebite kisolo ya miso ya bato mibali ya bana mike komaloba sukali ba mama kamwa garba lelo topala na solo na miziki ya fiesta demwende molangi ya bierengo yebaka babali mpe balingaka nga na miziki ya fiesta liboso pianga molangi ya simpoli nayebi okamati positio mpo yo na nga ditolimwa libala ezali eloko ya mbangu te mpo mokolo ekopebanga moto ya liboso na kolela tata lelo oyo tokutani lelo oyo se tobala na komona wapie zela liboso oyoka sango na ngai nayoka mbe oyo ya yo libala ya motema lokoso boye na boyi tata liboso toyeba na makambo lokola ondimi ngai kanga matoyi kanga motema tala na miso ngako nazali mwana ya lipopo nayebana kamwa se esikoyo okuti ngai afrika fiesta ezali motema na nga mobimba tata nalingi te obendaka makambo Afrika fiesta ezali motema na nga mobimba tata ali